تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے بدلے کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم دکھا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ غضب کیا گیا جن پر اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے، آمین۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب الہی ہے، نہیں ہے کچھ بھی شک اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، و مما رزقناہم ینفقون اور اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت پر یہی لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ خبردار کریں ان کو یا نہ خبردار کریں انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب میں رما ترجمہ کروں گا بغیر پرانی آیت کی تلاوت کی ہوئے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، بس زیادہ کر دی ان کی اللہ نے بیماری اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس اب اس کے، جو وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور جب کہا جاتا ان سے کہ مت فساد کرو زمین کے اندر تو کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی لوگ ہیں جو مفسد ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح کی ایمان لے آئے باقی لوگ یعنی صحابہ کرام، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں جس طرح کی ایمان لے آئے، بیوقوف آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً بیوقوف ہیں، لیکن وہ نہ جانتے ہیں اور نہ ہی جاننا چاہتے ہیں، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطان سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ بھی مذاق کر رہا ہے ان سے اور ڈھیل دے رہا ہے انہیں، وہ اپنی سرکشی کے اندر اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ بن سکے ہدایت یافتہ، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شخص نے روشن کی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو تو چھین لی اللہ نے ان کی بینائی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں کے اندر کہ وہ نہیں دیکھ سکتے، یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں بس اب یہ کبھی نہیں لوٹیں گے، یا جیسے کہ زوردار بارش ہو رہی ہو آسمان سے جس کے اندر اندھیرے بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو، اور یہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے، جبکہ اللہ نے گھیرے میں لے رکھا ہے ایسے منکروں کو، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت، جب جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو چل لیتے ہیں اس کے اندر اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو لازماً چھین لیتا ان کی سماعت بھی اور ان کی بصارت بھی، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچو یعنی اللہ کی پکڑ سے، جس نے بنائے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے، بس مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل یا شریک جبکہ تم جانتے ہو، اور اگر ہو تم کسی شک میں مبتلا اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی، اور بلا لو اپنے حامیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی گئی ہے منکرین کے لیے، اور بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی نیک، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جاری ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں، جب جب ان کو لیا جائے گا اس کے پھلوں میں سے کوئی کھانے کو چیز یا رزق تو پکار اٹھیں گے، تو وہی چیز ہے جو ہمیں دی گئی تھی اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر، اور ان کو دیا جائے گا یہ رزق ملتا جلتا، یعنی شکل ایک جیسی لیکن ذائقہ مختلف، اور ان کے لیے اس کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال کسی مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بھی کم تر ہو، پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پس وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال سچی ہے ان کے رب کی طرف سے ہیں، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کے ذریعے مثال دے کر، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے مگر فاسقین کو، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کی پختہ کرنے کے بعد، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں اس چیز کو کہ حکم دیا اللہ تعالی جس کو کہ اس کو جوڑا جائے، اور اس طرح وہ فساد برپا کر رہے ہیں زمین کے اندر، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ لوگوں کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا جبکہ تم تو مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہاری زمین میں جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر ٹھیک ٹھاک بنا دیا ان کو سات آسمان، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر ایک خلیفہ ایک نائب، تو کہنے لگے کیا آپ بنائیں گے اس کے اندر اس کو جو فساد برپا کرے گا اس کے اندر اور بہائے گا خون، جبکہ ہم تو تسبیح کرتے ہیں آپ کی ہم کے ساتھ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، فرمائے بے شک میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتی ہو، اور اللہ نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے، پھر کہا بتاؤ مجھے ان کے نام اگر تم سچے ہو، پکار اٹھے پاک ہے تیری ذات، نہیں ہے کچھ بھی علم ہمارے لیے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تیری ہی ذات ہے سب کو جاننے والی حکمت والی، فرمائے اے آدم بتاؤ انہیں ان کے نام، پھر جب اس نے بتائے انہیں ان کے نام فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپا رہے تھے، اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور استکبار و تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اس جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے تم چاہو، اور مت قریب جاؤ اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالم لوگوں میں سے، بس پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت سے، پھر نکلوا دیا ان کو اس جگہ سے کہ وہ تھے جس میں، اور ہم نے کہا کہ اترو اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ بھی ہے اور ساز و سامان بھی ایک وقت تک، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اس نے توبہ قبول فرمائی اس کی، بے شک وہ تو ہے ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا، ہم نے کہا اترو اس جنت میں سے اب سب کے سب، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو پھر نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہیں وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ چار رکوع ہو چکے ہیں جی، اب ہم اس میں جتنی بھی ایک پائیے سے ایک مضمون کے لحاظ سے ذرا یہ تھا، تو آگے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے وہ 10 رکوع تک، وہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی الصلاۃ حی الصلاۃ حی الفلاح حی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اللہ اکبر

ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها النبي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے لیے بھی یہ چیز ذرا میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی قرآن مجید کے حوالے سے ابھی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا فتنہ میری امت پر آنے والا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب اور پھر اللہ کی کتاب کا جو تعارف آپ نے فرمایا ہے وہ کمال کی چیز ہے کہ اس میں ان لوگوں کے حالات و واقعات بھی ہیں جو تم سے پہلے تھے اور وہ لوگ کے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں مستقبل میں، ان کے حالات و واقعات بھی، عروج و زوال، اخلاقی پستی، برتری، کامیابی، ناکامی، اور جو کچھ تمہارے درمیان پیش آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی اس کے اندر اللہ نے فیصلہ لکھ دیا ہے اس کے اندر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جو لوگ اس کو ترک کریں گے، چھوڑیں گے، اس کو پس پش ڈالیں گے، اللہ ان کو فرد ہو یا معاشرہ ان کو پیس کر رکھ دیں گے. من ترکہ من کتاب اللہ لقسمہ اللہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اور جس نے قرآن مجید کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور سے حاصل کرنے کی کوشش کی، ان کو لازماً اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں گے. اور پھر وہ مجھے پوری حدیث تو ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک مضبوط ترین رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا کہ یہ مضبوط اور محکم یاد دہانی بھی ہے، اور یہی صراط مستقیم بھی ہے. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ جو لوگ اس قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، فرمایا کہ وہ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے قرآن کے علوم پر عبور حاصل کر لیا. معلوم ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ان کو احساس ہوگا ہم ابھی، یعنی یہ علم کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے. علم جتنا ان کے اندر آتا جائے گا، ان پر اپنی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی. اور فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، اس میں کبھی اکتاہٹ نہیں آئے گی. اور یہ فرمایا کہ اس کی عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے قیامت تک. لا تنقضی عجائب ہو ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. اور فرمایا کہ جب اس کو جنات نے پہلی دفعہ سنا تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. ہم نے دیکھو عجیب قرآن مجید سنا ہے جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لیا. اور پھر آخر میں الفاظ آتے ہیں، من قال بھی صدق، جس نے قرآن کی بات کی اور قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا. ومن عمل بھی اجر، اور جس نے اس کے احکامات کے مطابق عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، کبھی ضائع نہیں ہوگا. ومن حکم بھی عدل، اور جس نے اس کے مطابق فیصلے کیے، اور فیصلے ہم روز کرتے ہیں، میں بھی ہزاروں دفعہ فیصلے کرتا ہوں گھر کے اندر، بیوی بچوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، کہیں بھی ڈنڈی نہیں ماریں. اللہ نے آپ نے فرمایا کہ استفت قلبک، کسی مفتی کے پاس بعد میں جاؤ، تمہارے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں ہر آن صحیح بات بتا دیتا ہے. بس جو لوگ اس ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ان کا وجود اللہ کی رحمت ہے. جہاں ان کا قدم آئے گا اس دھرتی پر، اس گھر میں، ان دوستوں میں، بس. آگے فرمایا کہ ومن دعا الی ہدی الی صراط مستقیم، جس شخص نے لوگوں کو قرآن مجید کی طرف دعوت دی، بلایا، کوئی اس کی دعوت کو مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، قبول کرے نہ کرے، لیکن اللہ لازماً اس شخص کو ہدایت عطا فرما دیں گے. یہ جو مجھے چیدہ چیدہ چیزیں ذہن میں آئیں ہیں وہ میں نے بتا دی، لیکن یہ پوری حدیث یہ سننے والی، بلکہ میں تو گزارش کروں گا اپنے محترم بھائی سے کہ وہ ایک لکھوا کر یہاں پر لگا دیں، اور یہ یاد کرنی چاہیے. اور ہمارے علماء قرآن مجید کا تعارف ہی ہے. باقی یہ کہ آپ حضرات بھی جو فیڈ بیک ہے، ظاہر بات ہے پہلا دن تھا، تو رانا صاحب کو آپ بتا دیجئے، اور پھر ہم جو بھی حکم ہوگا آپ حضرات کا، پھر رانا صاحب کا، انشاءاللہ ہم روزانہ بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں چند دن بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے وقت یا مغرب کی نماز. میرا تو یہ تھا کہ میں پورا تعارف کروا دوں کہ جی سورہ فاتحہ میں کیا مضامین ہیں، پہلے رکوع میں کیا مضامین ہیں، دوسرے رکوع میں کیا مضامین ہیں، تیسرے رکوع میں کیا، وہ یعنی مختصر طور پر. اسے یہ پتہ چلتا ہے، پھر انٹرسٹ بندے کا کریٹ ہو جاتا ہے، اور پھر دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنے ساتھ جڑنے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه، امين. برحمتك. اسی کو ادھر سے کر دیں، ادھر سے اسٹاپ ہو جائے گا.